Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest ósma. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. W Charkowie zginęły 3 osoby. Silne burze w niemal całym kraju, zapowiadają synoptycy. Do Sądu Najwyższego wpływają kolejne protesty wyborcze. W nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali Charków ciężkimi bombami lotniczymi, rakietami i dronami. Zginęły co najmniej 3 osoby, 17 jest rannych. Według ukraińskich mediów to był jeden z potężniejszych ataków lotniczych na Charków w ostatnich miesiącach. Eksplozje uszkodziły górne piętra i spowodowały pożar w wielopiętrowych blokach i domach jednorodzinnych. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Świadkowie poinformowali o kilkudziesięciu wybuchach, które rozległy się w mieście. Zdaniem ekspertów wojskowych intensyfikacja rosyjskich ataków na ukraińskie miasta to odwet za ostatnie akcje dywersyjne Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, w tym za zniszczenie rosyjskich bombowców strategicznych. W tym czasie ukraińskie drony atakowały cele wojskowe w kilkunastu rosyjskich obwodach. Na razie nie ma informacji o stratach agresora. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Silne burze w niemal całym kraju, zapowiadają synoptycy. Najgorzej ma być na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wczoraj nawałnica przeszła m.in. przez Gdańsk, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej. Bardzo mocno zalało ulice, studzienki nie były w stanie tego odbierać w wielu miejscach Gdańska, no ale sytuacja w ciągu kolejnych kilkudziesięciu minut się zaczęła normować. Przyjęliśmy kilkanaście zgłoszeń o zdarzeniach mniejszych i większych zalaniach. Dziś ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia wprowadzono na południowym wschodzie kraju z wyjątkiem Bieszczad i na północnym zachodzie. Do Sądu Najwyższego wpływają kolejne protesty wyborcze. Do tej pory jest ich 28. Poważniejsze zarzuty dotyczą błędów w protokołach wyborczych, między innymi w Mińsku Mazowieckim i Krakowie, gdzie liczbę głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego wpisano przy nazwisku Karola Nawrockiego. Teraz PKW nic z ewentualną pomyłką nie zrobi, dlatego jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, można kierować protesty do Sądu Najwyższego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy nie doszło do pomyłki. Zdaniem Pawła Szrota z Prawa i Sprawiedliwości takie błędy się zdarzają. Te błędy wszystkie się znoszą do zera w ostatecznym rozrachunku. Można powiedzieć śmiało i z przekonaniem, że na wynik wyborczy nie miało to żadnego wpływu. Termin wniesienia protestów mija w poniedziałek 16 czerwca. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na zakup 32 śmigłowców Black Hawk z zakładu w Mielcu. Przyczyną jest zmiana priorytetów w polskiej armii, mówi zastępca dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Generał Cezary Wiśniewski dodaje, że teraz trzeba kupować maszyny szkoleniowe. Zakup śmigłowca AW-149, zakup śmigłowca AW-101 i teraz zakup śmigłowca AH-64 spowodował, że zdaliśmy sobie sprawę, że dotychczasowy śmigłowiec szkolny SW-4 i częściowo Mi-2, którego używaliśmy do szkolenia podstawowego, nie jest w stanie przygotować załóg do rozpoczęcia szkolenia na zaawansowanych wielozadaniowych śmigłowcach. Generał dodał, że zmiana priorytetów wynika m.in. z sytuacji geopolitycznej oraz faktu, że niedługo w polskiej armii pojawi się nowe uzbrojenie, w tym myśliwce F-35. Jeszcze w tym miesiącu rząd ma zaostrzyć kary za ataki na ratowników medycznych. Trwają też prace nad nowymi procedurami bezpieczeństwa w szpitalach, mówi ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Kodeks karny w czerwcu na Radzie Ministrów stanie. Ten projekt jest już po konsultacjach społecznych. Bardzo mi zależy i będę chciała, żeby przed wakacjami sejmowymi on został przez parlament przyjęty. Resort zdrowia kontaktuje się w tej sprawie z Naczelną Izbą Lekarską. Można już kupić bilet na pociąg z Warszawy do Rijeki w Chorwacji. Pierwszy skład osobowy ruszy w trasę za 3 tygodnie. Na razie podróż będzie trwała 18 godzin, mówi prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski. Pociąg wyjedzie po godzinie 14 z Warszawy i w godzinach rannych jest w Rijece. To jest pilotaż, pociąg uruchamiany w bardzo ekspresowym trybie. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy połączenie będzie rozwinięte w dużo szerszym zakresie, uda nam się skrócić czas jazdy minimum o 2 godziny. Najtańszy bilet kosztuje 193 zł. Kolej zapowiada też nowe połączenia krajowe na wakacje. Kraków-Rubieszów, Kraków-Lublin, nowe połączenie Warszawa-Bydgoszcz z bardzo dobrym czasem przejazdu. Z Warszawy do Torunia pojedziemy 2 godziny, do Bydgoszczy 2,5 godziny. Dodatkowe połączenie z Łodzi do Gdyni. Do Świnoujścia pojedziemy 12 pociągami, do Kołobrzegu 16, do Łeby 5, do Ustki 6, na Hel 6. W czasie wakacji PKP Intercity uruchomi w sumie ponad 500 połączeń. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 8:00, sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Polska-Mołdawia 2-0. Nasi piłkarze wygrali towarzyskie spotkanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Styl zwycięstwa pozostawia wiele do życzenia, ale to przecież żadna nowość w przypadku kadry Michała Probierza. Ostatni mecz w narodowym trykocie rozegrał Kamil Grosicki. Na drugim biegunie był wczorajszego wieczora Mateusz Skrzypczak. Jestem też w ogromnych emocjach, bo to był mój debiut, więc no jestem po prostu troszeczkę w Disneylandzie jeszcze i tak może ciężko będzie trzeźwo teraz coś powiedzieć, ale myślę, że zasłużone zwycięstwo. Mecz towarzyski, na pewno trener też chciał popatrzeć troszeczkę inne rozwiązania i najważniejsze, że wygraliśmy. Kolejny występ piłkarskiej reprezentacji Polski we wtorek w Helsinkach z Finlandią. Tym razem już o punkty w eliminacjach mundialu i raczej należy się spodziewać umownych ciężarów. Miał je przez dwa pierwsze sety półfinałowego spotkania w Roland Garros broniący tytułu Carlos Alcaraz. Hiszpan najpierw przegrał do 4 z Włochem Lorenzo Musetti. Potem wygrał po tiebreaku. W trzeciej partii napędzony zwyciężył już 6-0. W czwartej Musetti poddał mecz z powodu kontuzji. Potem na korcie Filipa Chatrier zameldowali się lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner i legenda dyscypliny Serb Novak Djokovic. 6-4, 7-5 i 7-6 zwyciężył Sinner i w pomeczowym wywiadzie na centralnej arenie French Open komplementował rywala. Osiągnął tak dużo, jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii naszego sportu. Granie przeciwko niemu to zawsze zaszczyt. Oczywiście starałem się o tym nie myśleć, ale jak wychodzisz na kort, to siłą rzeczy czujesz presję. Ale jeszcze raz, starałem się skupić na sobie, na wszystkie możliwe warianty w meczu i myślę, że mi się to udało. Dziś na Roland Garros finał w turnieju pań, rozstawiona z numerem 1 Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z numerem 2 Amerykanką Coco Gauff. W kraju ścigali się na żużlu w dwóch meczach PGE Ekstraligi. Włókniarz w Częstochowie 46-31 wygrał ze Spartą Wrocław, a ROW w Rybniku 36-53 uległ Falubazowi Zielona Góra. W jakiejś mierze zostaniemy przy jednośladach? Przecież druga konkurencja triatlonu to jazda na rowerze, a jutro w Warszawie odbędą się prestiżowe zawody triatlonowe na dystansie połowy Ironmana. O wyczynowej randze zawodów mówi rzecznik imprezy Ironman 70.3 Warsaw Maciej Stroiński. Przypomnijmy, że jest to event kwalifikujący na Mistrzostwa Świata Ironman 70.3 w Marbelli, więc każdy, zarówno zawodnicy profesjonalni, jak i amatorzy, mogą tu walczyć o przepustkę do udziału w tym dużym wydarzeniu, czyli w Mistrzostwach Świata. Trójka jest patronem medialnym Ironman 70.3 Warsaw. Jutrzejszą trzecią stronę medalu nadamy z mety imprezy w warszawskim parku Fontan. Do usłyszenia. W miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, niewykluczone burze, lokalnie z gradem Instytut Meteo ostrzega, jak słyszeliśmy w serwisie, przed burzami praktycznie w całym kraju. Wiatr południowy, słaby, umiarkowany w górach nad morzem, porywisty. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Dziś od 18 stopni w górach i nad morzem, 20 na Pomorzu Zachodnim, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 22, w centrum i na południu do 25, a najwyższa temperatura dziś w Bieszczadach do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Włącz trójkę i rób co chcesz. No ja właśnie się z nikim nie kłócę. Robię oczy do złudzenia podobne do kocich, smoczych. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Zawsze chciałam ustanowić rekord, jakiś rekord, tak? Irografia bardzo przypomina takie rysowanie, malowanie ogniem. Włącz trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45. Oprócz pasji znalazłam też miłość. Czekamy na Państwa historię. Piszcie, rób co chcesz, @polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Myjka ciśnieniowa 135 barów marki Parkside. Tylko 289 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł.

every once in a little while. Muzycznie 16,5 minuty po godzinie 8. Sobotnia audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Jutro Światowy Dzień Oceanów. Eksperci alarmują, że bioróżnorodność oceanów jest zagrożona. Naszym gościem jest Marta Kalinowska, szef programu MSC Polska. Witam w Trójce. Dzień dobry. Ocean wydaje się taką bezkresną przestrzenią wody, ale tak naprawdę czym jest ocean? Może od tego zacznijmy. No, ocean zajmuje większość naszej planety, powierzchni naszej planety. Jest bardzo ważnym regulatorem klimatu, reguluje nam klimat, dostarcza tlenu i pochłania dwutlenek węgla. I dostarcza również nam pożywienia ryby i owoca morza. No tak, bo to dom dla tysięcy gatunków roślin, zwierząt, prawda? Jak najbardziej. Jest też skarbnicą bioróżnorodności. Co roku odkrywane są nowe gatunki morskie, żyjące w głębinach, także jest to ogrom bioróżnorodności, ogrom życia tak naprawdę. Miejsce jeszcze nie do końca zbadane, prawda? Dokładnie, bo te tak, głębiny, tak. To jeszcze nas ciekawi przed nami. A to niesamowicie złożony ekosystem, który, jak zgodnie przekonują eksperci, jest obecnie zagrożony jak nigdy dotąd. Właściwie dlaczego? Jaki jest obecny stan oceanów? Wiele jest powodów tego, że morza i oceany są zagrożone. Jest to przede wszystkim zmiana klimatu, podnosząca się temperatura wód, ale również przełowienie, czyli poławianie ryb na zbyt wysokim poziomie w stosunku do tego, jak te stada ryb są w stanie się rozmnażać, odrodzić. Oczywiście również zanieczyszczenia, które dostają się w wyniku działalności człowieka do mórz i oceanów. Natomiast ta zmiana klimatu i przełowienie są wskazywane przez naukowców jako takie najpoważniejsze problemy mórz i oceanów na chwilę obecną. I to właśnie przez zanieczyszczenie wód, zmiany klimatu, ogrzewanie się wody, przełowienie, ta bioróżnorodność oceanów jest w takiej alarmującej sytuacji obecnie? Jak najbardziej tak. Najnowszy raport organizacji ONZ do spraw wyżywienia i rolnictwa, FAO, wskazuje na to, że światowe przełowienie zasobów ryb sięga już ponad 37% wszystkich stad ryb komercyjnie poławianych na świecie. Możemy to porównać do danych, nie wiem, sprzed powiedzmy 50 lat, jak to wyglądało? Tak, to wzrosło od lat 70. Ten odsetek wzrósł aż 3 razy, więc widać, że niestety to przełowienie postępuje. Coraz więcej ryb jest łowionych. Rośnie też popyt na ryby i owoce morza. Przykładowo jeszcze w latach 60. globalne spożycie ryb wynosiło około 9 kg na osobę. Dzisiaj jest to już ponad 20 kg. Mamy też takie przewidywania, że do 2050 roku będzie 10 miliardów ludzi na świecie. No właśnie, więc... bo jest nas więcej na planecie, tak, prawda? Jak najbardziej, więc to zapotrzebowanie na ryby i owoce morza stale rośnie. I tu odpowiedzią na ten kryzys, jeśli tak można powiedzieć, jest to zrównoważone rybołówstwo. W ogóle czym jest? Zrównoważone rybołówstwo to jest takie rybołówstwo, które odbywa się bez szkody dla stanu populacji ryb. oraz środowiska morskiego, które sąsiaduje z tymi połowami. Czyli jakbyśmy chcieli przenieść to na przykład na las, to wycinamy drzewo, ale w to miejsce sadzimy dwa drzewa, tak to rozumiem? Nie do końca jest to takie przełożenie. Jak, po pierwsze, jak wycinamy las, no to widzimy, jak tych drzew ubywa, tak? Problem z oceanami jest taki, że nie widzimy tych stad ryb, jak szybko one nikną, że tak powiem, z głębin morskich. W związku z tym, aby mieć pewność, że nie przeławiamy ryb, że nie łowimy ich za dużo, należy brać pod uwagę doradztwo naukowe. I tutaj właśnie pierwsza zasada zrównoważonego rybołówstwa jest taka, żeby te połowy były na zdrowym poziomie, czyli żeby nie było wyławiane więcej ryb, niż są w stanie się odrodzić. Tak. Czyli to tak, naukowcy tak. mają swój pierwszy decydujący głos? Tak, no może nie decydujący, ale na pewno jest wsłuchiwany. Naukowcy wskazują te limity połowów dla stad ryb, natomiast no, potem to politycy decydują, czy posłuchają tych naukowców i czy rzeczywiście przełożą te rekomendacje naukowców na obowiązujące prawo. Jakie działania są podejmowane na poziomie tym właśnie międzynarodowym w celu ochrony oceanów? W ogóle można pogodzić połowy ryb z ochroną właśnie oceanów? Jest to możliwe. Jest zarządzanie rybołówstwem chociażby na poziomie unijnym, ale wiadomo, że no, ryby nie znają granic ani krajów, ani regionów, a tym bardziej Unii Europejskiej. Poza tym warto zaznaczyć, że my jako konsumenci ryb konsumujemy ryby spoza Unii, tak? Z obszaru mórz arktycznych, Morza Barentsa, tak? Czy nawet z mórz okalających południową Amerykę, czy południową Afrykę, tak? Także tutaj z pomocą przychodzi standard zrównoważonego rybołówstwa MSC, czyli Marine Stewardship Council, który ustala zasady, jakie rybołówstwo musi spełnić na poziomie globalnym, aby mogło, że tak powiem, nie zaburzać stanu populacji, ekosystemu. Liczebności, ale także zwraca uwagę na wpływ rybołówstwa na inne gatunki i na ekosystemy sąsiadujące z tymi połowami. Mm-hmm. Przykładowo rośliny, które się znajdują w miejscu połowów, czy gatunki innych ryb, które nie są jakby takimi targetowanymi gatunkami dla połowów. Czyli całościowo patrzy się na to środowisko. Tak, tak, tak. Czy też inne gatunki, na przykład jak ryby, ptaki czy ssaki morskie, które mogą przypadkowo się łowić w sieci rybackie. Mm-hmm. To jest tak zwany przyłów. Czym zajmuje się Rada do Spraw Zarządzania Zasobami Morskimi? Tu pytam o ten certyfikat MSC. Czym jest i co daje? Tak, to nasza organizacja Marine Stewardship Council, MSC, zajmuje się ustalaniem standardu zrównoważonego rybołówstwa i według tego standardu rybacy, organizacje rybackie mogą wystąpić z prośbą o audyt, o sprawdzenie, czy ich sposób łowienia ryb jest zgodny z tymi zasadami. Jeżeli nie jest zgodny, to mogą wprowadzić pewne usprawnienia, tak aby móc uzyskać certyfikat zrównoważonego rybołówstwa i w momencie, kiedy taki certyfikat jest pozyskany, te ryby mogą być sprzedawane z takim specjalnym oznakowaniem niebieską rybką, świadczącą o tym, że jest to ryba pochodząca ze zrównoważonych, odpowiedzialnych połowów. I dalej taka ryba trafia do łańcucha dostaw, do przetwórców, a potem od przetwórców na półki sklepowe, a z półek sklepowych do nas, do konsumentów. Ile obecnie jest rybołówstw na świecie i bierze udział właśnie w tym programie MSC? Obecnie mamy ponad 700 rybołówstw już i z roku na rok ta liczba rośnie. Bardzo nas to cieszy. Czyli to rośnie ta świadomość, rozumiem, tak? Samych... Tak. Źle to zabrzmi, producentów, no ale... To raz, że to jest kwestia świadomości społecznej konsumentów, ale jest też kwestia odpowiedzialności na przykład sieci handlowych, które proszą producentów ryb o to, żeby te produkty, które produkują dla sieci handlowych, miały rzeczywiście ten certyfikat zrównoważonego rybołówstwa, żeby z kolei konsumenci, którzy te ryby kupują, mieli pewność, że ryba pochodzi z odpowiedzialnych połowów. A o czym świadczy właśnie ten niebieski znaczek MSC na opakowaniu? Ten niebieski znaczek w kształcie rybki na opakowaniu produktu świadczy o tym, że rybołówstwo spełniło bardzo restrykcyjne wymogi standardu, to znaczy, że nie wpływa negatywnie na liczebność stad ryb, że nie wpływa negatywnie też na ekosystemy sąsiadujące z miejscami połowu, tak, na przykład, że nie przyławia się znacząca liczba innych gatunków, czy to ryb, ale też ptaków, czy ssaków. I wreszcie, że jest też, zostało wprowadzone odpowiednie zarządzanie na poziomie politycznym danym stadem ryb. I tutaj też bardzo dużą rolę tak naprawdę mają decyzje polityków. Mhm. Właśnie tak jak mówiłam na początku, żeby brali pod uwagę doradztwo naukowe w zakresie ustalania limitów połowowych, czyli ile tych ryb można wyłowić w danym okresie. Trochę tak nierealnie to brzmi, że politycy zarządzają stadami ryb, no ale rzeczywiście te decyzje przekładają się. Tu jeszcze chciałem dopytać o te nasze decyzje zakupowe, jak przełożyć to na codzienne życie, bo jak przekonać, że ochrona oceanów zaczyna się od naszych wyborów na półce sklepowej? No właśnie trzeba prowadzić działania edukacyjne wśród społeczeństwa, wśród konsumentów. Przykładowo, jutro mamy Światowy Dzień Oceanów i z tej okazji wspólnie z instytucjami naukowymi z ZOO w Warszawie, Orientarium w Łodzi oraz Akwarium w Gdyni prowadzimy takie zajęcia dla dzieci na temat ochrony mórz i oceanów. Mhm. Tak, również wystawy w tych miejscach, ale też konkursy interaktywne. Także to są małe działania oczywiście, ale tak naprawdę ważna jest tutaj też rola branży przetwórstwa, ale też sieci handlowych, ponieważ im więcej tych produktów z certyfikatem niebieskim będzie na półkach, konsumenci będą widzieć ten certyfikat, też będą lepiej rozpoznawać, że ten certyfikat jest i tym samym być może w przyszłości będą też szukać produktów, które ten certyfikat mają. To może się przełożyć na jakość oceanów, prawda? Szeroko pojęte, no bo jeżeli chodzi o te proste działania, tak sobie myślę, może ograniczenie zużycia wody, segregacja plastiku czy segregacja śmieci. To może być taki wybór codzienny nasz, który ma wpływ może na ten wielki świat oceanu. Oczywiście, jak najbardziej. No tutaj, że tak powiem, każde działanie, które w naszych domach wprowadzamy, tak, ma jak najbardziej wpływ na stan oceanów i ogólnie na środowisko globalnie, więc też od takich naszych właśnie małych wyborów na co dzień bardzo wiele zależy, jeżeli przełożymy to na dużą skalę, czyli że no to przebije wiele się osób, do świadomości milionów osób się, na świecie. Dokładnie. O co moglibyśmy na koniec apelować do naszych słuchaczy, jeśli chodzi o te wybory? No podejrzewam, co pani powie, ale jak to właśnie jedno na drugie się przełoży? Na pewno warto zaapelować do słuchaczy, żeby wybierali ryby, produkty rybne na półkach sklepowych z niebieskim oznaczeniem, certyfikatem MSC. Bo to też owoce morza są, prawda? To są też owoce morza, tak, to są różne gatunki i mrożone ryby, i ryby w puszce. Więc, że tak powiem, to jest taki podstawowy apel, co my jako konsumenci możemy zrobić, ale również szerzenie wiedzy, tak, rozmowy ze znajomymi, z rodziną na ten temat, że tak powiem, dawanie dobrego przykładu innym, też my jako rodzice dla naszych dzieci czy dla naszych wnuków. No, często dzieci na rodziców wpływają i też na wybory zakupowe również. Może dzisiaj przy sobocie tak, to akurat. Tak. Jutro Światowy Dzień Oceanów i troszkę o tej bioróżnorodności, zagrożeniu oceanów rozmawiałem z naszym gościem. Marta Kalinowska, szef programu MSC Polska. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 29 minut po godzinie 8. I can't wait till I get you on the floor good looking. Hey, going hot, so hot, just like an oven. And I'll burn myself, I just had to touch it. But it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, we don't mind all the watching. Hi, 'cause if they study close, real close, they might learn something. As long as I got my suit and tie, I won't leave it all on the floor tonight. And you got fixed up to the nines. Let me show you a good thing. All pressed up in black and white, and you're dressed in that dress I like. Love is swinging in the air tonight. Let me show you a good thing. Let me show you a good thing. Show you a good thing. So it's our love. Now the

about love, about love, about love. Za 23 minuty 9. Litwa, proszę Państwa, staje się potęgą kulinarną w naszej części Europy, co potwierdza najnowsza edycja przewodnika Michelin. No to przenosimy się do Wilna. Tam jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Powiedz, jak to się stało, że kraj z bardzo smaczną kuchnią tak późno trafił do przewodnika Michelin? Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem jeszcze przed śniadaniem, więc mówienie o jedzeniu o tej porze jest brutalne. To będzie krótko, tak, dobrze. Tak, słuchaj, no mam wrażenie, że przykład Litwy mógłby nieco odsłonić osobom postronnym, jak wygląda to, że w ogóle jakieś restauracje trafiają do słynnego przewodnika. Mm-hmm. Tak jak wspomniałeś, druga edycja, czyli 2 lata temu jeszcze Litwy w ogóle w tym przewodniku nie było. I tutaj wyjaśnienie. To państwo, miasto, ewentualnie organizacja turystyczna musi najpierw wyrazić chęć współpracy, no i co ważne, podpisać umowę partnerską z Michelin. W przypadku tu zdradzasz takie zakulisowe działanie, jak to wygląda. Dokładnie. Ale to dlatego, że w zeszłym roku przy okazji publikacji pierwszego przewodnika poświęconego Litwie, te informacje zostały publicznie podane, dlatego że w przypadku Litwy takim partnerem była na przykład jedna z Narodowych Agencji Rozwoju Turystyki oraz Litewskie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji. I to one zaprosiły Michelin, a także pokryły część kosztów związanych z obecnością inspektorów tutaj w kraju nad Niemnem i Wilią. No ale już tutaj wybiegam gdzieś naprzeciw tym głosom, które mogą być oburzone, że w taki sposób kupuje się te oceny. No właśnie nie oznacza to, że taka ocena może być kupiona. Chodzi tutaj przede wszystkim o współpracę. Gdy właśnie w zeszłym roku, w czerwcu, ogłoszono pierwsze restauracje na Litwie, którym gwiazdki zostały przyznane, to przedstawiono też kwotę, jaką mniej więcej państwo litewskie zapłaciło, aby znaleźć się w przewodniku, i zgodnie z informacjami podanymi wówczas przez Ministerstwo Gospodarki i Innowacji Wilno podpisało 3-letnią umowę z Michelin. To znaczy nie tylko Wilno, ja tutaj już generalizuję. Litwa ogólnie podpisała 3-letnią umowę z Michelin o wartości ponad 1,5 miliona euro. I kwota ta obejmuje nie tylko wizyty anonimowych inspektorów, ale też działania promocyjne i marketingowe. Ci inspektorzy anonimowo odwiedzają restauracje na terytorium całej Litwy. Po co to wszystko? No, należy to traktować jako inwestycje w wizerunek. To także promocja oczywiście litewskiej kuchni i turystyki kulinarnej, tak bardzo popularnej w ostatnich latach. Wszystko to oczywiście na arenie międzynarodowej. No i rzecz jasna wzrost prestiżu dla lokalnych szefów kuchni i producentów, no bo w końcu parafrazując, Litwini nie gęsi i też dobrą, smaczną kuchnię. No właśnie, to też pewnie wygląda... chodzi o zwrócenie uwagi na te kulinarne. Na pewno. Słuchaj, te takie zakulisowe działania, nazwijmy, zostawiamy to od kuchni na razie. A powiedz, tak jest. Co można zjeść w nagrodzonych na Litwie lokalach? Albo powiedziałbym, żeby to zostało w kuchni po prostu. Co można zjeść? No, na przykład jeden z lokali serwuje wyłącznie menu degustacyjne, w skład którego wchodzą warzywa nawiązujące do popularnych na Litwie, ale też w Polsce kiszonek. Tatar posypywany jest wiórkami miejscowego, bardzo popularnego na Litwie twardego sera podpuszczkowego, którego nazwy nie będę podawał. Serwowane na deser lody podobno polewane są, podobno, bo nie próbowałem, tutaj tylko sugeruję się tym, co pisali niektórzy litewscy dziennikarze, polane są syropem z brzozy i wzbogacone nutami spędów jodu, a także w skład tych lodów wchodzą mrówki, zamrożone, ale jeszcze cały czas ponoć żywe. W innym z lokali można zamówić na przykład pasztet z bobra, zupę rakową z wędzonym sumem. Jest też nalewka z ogórków. To takie dania, które tam królowały. Być może królują również. Akurat w tej restauracji karta jest sezonowa, więc z niektórymi daniami, z niektórymi potrawami różnie bywa. No, takie potrawy jak na przykład właśnie zupa rakowa, czy też pasztet z bobra, to też nawiązanie ukłonu w stronę natury litewskiej, lasów litewskich, czy też rzek, w których tutaj te raki oczywiście występują, ale to też nawiązanie do kuchni Bałtów ogólnie, no bo tajemnicą nie jest, że na przykład w Estonii można zjeść też zupę z renifera i to w dodatku w centrum Tallina. Znaczy w tych restauracjach, o których mówimy, chłodnik litewski, kibiny i cepeliny królują? Wiesz co, podobno królują, ale w takiej dosyć ciekawej formie. Cepeliny, jeżeli już pojawiają się, to mogą na przykład mieć delikatny farsz z dziczyzny, podane z emulsją z boczku i szczypiorku, a chłodnik, no, to także prawdopodobnie w formie pianki, czy też na przykład z dodatkiem kiszonej śmietany czy ziołowego oleju. No wiadomo, że tysiące turystów na Litwę przyjeżdża, aby spróbować jednak chłodnika czy też cepelinów, kartaczy, bo w północno-wschodniej Polsce cepeliny to kartacze, chociaż niektórzy twierdzą, że te dania jednak się różnią zdecydowanie, aczkolwiek ja pochodzę z północno-wschodniej Polski i wszystko zależy od tego, jak w jakim domu są przygotowywane. No a chłodnik oczywiście w klasycznej postaci na kefirze lub też śmietanie można było w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu w sobotę spróbować podczas trzeciego festiwalu chłodnika litewskiego, w którym wzięło udział ponad 40 tysięcy ludzi. To też świadczy o popularności tej lokalnej kuchni i tego, w jaki sposób Litwa chce tę kuchnię promować, bo chłodnik, festiwal chłodnika, czyli Vilnius Pink Soup Fest, bo tak w języku angielskim to się prezentuje, tak to się nazywa, to też już powoli zaczyna być taki towar promujący element kuchni litewskiej. Dla nas Polaków to trochę dziwne. Chłodnik litewski oczywiście należy do kuchni litewskiej, ale też jest dostępny praktycznie wszędzie w całej Polsce. To także element właśnie promujący tę kuchnię z trochę innej strony. Kuchnię, o której jeszcze chyba 10-15 lat temu, inaczej powiem, kuchnię, którą jeszcze 10-15, może 20 lat temu Litwini aż tak bardzo się nie chwalili. No i fantastycznie. Jest się czym chwalić i mocno trzymamy kciuki za Litwinów. Kamilu, wiesz co? Ja jestem po śniadaniu, ale już musimy kończyć. Przed śniadaniem zdecydowanie. Dzisiaj tak piękny poranek, jest ciepły w Wilnie, więc lecę ten chłodnik gdzieś tam relacja przygotować. Twoje. Bardzo ci dziękujemy. Kamil Zalewski z Wilna, nasz korespondent. Dziękuję również. Kłaniamy się i smacznego życzymy tobie i państwu przy śniadaniu właśnie. Może ktoś się skusi na jeden z przysmaków litewskich właśnie. Za 16 minut 9. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. też o poranku mówiliśmy o tym, że w poszukiwaniu nowych mieszkańców niewielkie miasteczko na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską, wprowadziło niecodzienną ofertę, takie 2 tygodnie darmowego zakwaterowania dla potencjalnych nowych mieszkańców. No i o poranku wspólnie zrodziło się nowe pytanie. Gdzie by najlepiej mieszkać? Byłem w wielu miejscach w Europie, w Grecji, w Chorwacji, w Niemczech. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tam, gdzie mieszkam, jest najlepiej. Mieszkam w ładnej, malowniczej miejscowości. Nazywa się to Zarki Letnisko. Jest to Wyżyna Częstochowska, jakieś 60 km od aglomeracji Śląsko-Dąbrowskiej. I mieszkam w samym lesie, także bym nie zmienił. Mam ciszę, przyrodę, ptaszki śpiewają, rano mnie budzą. Uważam, że tego miejsca bym nie zamienił na żadne inne na świecie. No i fantastycznie, nawet jak szef zadzwoni z pracy, a człowiek gdzieś tam ma jakiś zapóźniony projekt, to co? Ja w lesie jestem. Zazdraszczamy. 12 minut pozostało do godziny 9. W lesie też. Za nami morze znużonych spojrzę. Ciepłych miast już na karku czuć ich wiatr, choć nie widzę pogody, mały atlas burz i chmurne miraże. Po godzinie 9 śniadanie w Trójce, za 8 minut o 9 serwis w programie trzecim. Mamy dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Śniadanie? No to smacznego życzymy Państwu. Spokojnego weekendu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. It's time to be the end.